Nyokutaki na motema na ngai ekangami na malili ya mawa sheri na ngai shibuya Yo memeli na moto ya bolingo na yo Elongi ya bosembo ya bana ya azi Bopeto nzoto na miso ya japonese Moke moke ya ngampe maa ifu mwami Monoko na bongo endi mize la moko Nzoka ne mwana nyoka Lika mweko ya nasima mama Yokuta kinga imote mananga ikangami Na malili ya mawa sheri nanga shibu yao Semo ya bana ya azi Bopeto nzoto na miso ya japonese Mwake mwake ya ngampe malefu mwami Monoko na bongo endi mize la moko Nzoka nde mwana nyoka Lika mweko ya nasima mama Na mwasi oya kusakanga Ata hapo somoko Wapi nzoto Shikito mushashino 12 boulet, 12 malin Ogen kideska Fujimura Ebolingo ya zwa pasi na motema masi ozali de motema nanga likolo kone pa ozali soki nini soki nani na yako boma nzoto na bebisa vinanga pamba pamba jamais na waze achipongo Lifuta nini na zuye na wanze shibuya uu.